rytmiczna, przyjemna piosenka zespołu 10cc, ale historia stojąca za tym utworem jest naprawdę upiorna. To jest historia o facecie, który zgubił się na Jamajce podczas wakacji, na każdym kroku był oszukiwany. Ale inspiracja jest jeszcze ciekawsza do tego tekstu, bo to były wspólne wakacje na Barbadosie, wspólne Erika Stewarta z 10cc i Justina Haywarda z Moody Blues. Razem sobie wyjeżdżali i Justin opowiadał o takiej sytuacji, w której był na tratwie z trzema ciemnoskórymi osobnikami. Jeden był z Jamajki, właśnie ten z Jamajki zainteresował się łańcuszkiem Justina i chciał za niego dać dolara. No to Hayward powiedział, że jest wart dużo więcej, a tamten do niego powiedział: stary, na Jamajce za ten łańcuszek odciąłbym ci rękę. I stąd właśnie opowieść muzyczna o wakacjach na Jamajce. Niezłe, prawda? Bardzo ciekawa historia. Madonna wydała płytę. Tak normalnie byłoby to wydarzenie nie lada, ale to niestety tylko płyta z remiksami. Nazywa się Veronica Electronica. Jest zbiorem remiksów całej płyty Ray of Light. Szczerze mówiąc, nie wiem, po co to zrobiła, bo w moim odczuciu nie brzmi to dobrze. A przecież Ray of Light była naprawdę świetna i chętnie bym do niej teraz wrócił, ale pomyślałem, że o jeszcze innej płycie, bardzo dobrej płycie Madonny posłuchajmy. Dalte marom imni nalo if they'll dare stop, you know, the gates of heaven are always open. And he's describing the sky and the angels, how they sit, you know, in front of the light. That's what it's about. Confessions on the Dance Floor, potwornie taneczna płyta, w środku także cover przeboju Abby. I mimo, że taneczna, to naprawdę całkiem niezła, nawet ten Isaac ma bardzo ciekawy klimat. A dodam jeszcze, że kilka dni temu Madonna obchodziła swoje 67. urodziny. No i też kilka dni temu była rocznica koncertu na Bemowie. W 2009 roku wystąpiła Madonna. Byłem, ale wyszedłem wcześniej. Nie wytrzymałem. A wracając do utworu Isaac, to tytuł został nadany na cześć Itzhaka Sinwaniego, który brał udział w tym nagraniu. Słychać go zresztą bardzo wyraźnie, bo wyśpiewał bardzo szczególne takie hasło Imni na Lu, które kojarzy nam się, nie ma co ukrywać, z zupełnie innym utworem. I'm gonna do it. Imnina Lu, to znaczy jeśli bramy są zamknięte. To jest poemat hebrajski z XVII wieku, do którego muzykę skomponowała właśnie Ofra Haza, izraelska piosenkarka. I po raz pierwszy zaśpiewała to już w 78 roku, a przebojem ten utwór stał się dopiero 10 lat później po takim dokładnym zremiksowaniu. Efekt słyszeliśmy przed chwilą. Czy w ogóle pamiętają Państwo Ofrę Hazę? Żyła tylko 42 lata, bo zmarła w 2000 roku wskutek powikłań związanych z AIDS. Wcześniej nikomu o chorobie nie mówiła. To było bardzo duże zaskoczenie dla całego kraju, który przecież uwielbiał Ofrę Hazę. A przy okazji Madonny pomyślałem sobie jeszcze o Kylie Minogue. Państwo teraz przecierają oczy ze zdumienia, ale również w przypadku Kylie zdarzyła się płyta, która poniekąd była odstępstwem od reguły, według której Kylie działała. To był rok 1997. Don't blame me just because I'm bored. I'm needy. I need to taste it all. Don't doubt me just because I am quiet. I'm thinking about it. I'm looking in the space. This time, this void, I'm looking. Breathe. Co najmniej kilka utworów naprawdę dobrych na płycie Impossible Princess. Kylie to zresztą kawał muzycznego życia. Zaczęło się przecież w połowie lat 80. No jest za co cenić Australijkę. A skoro w tej części lewitacji śpiewają kobiety, no to teraz dwie fantastyczne artystki, jedna po drugiej, które odeszły 2 lata temu. Pierwsza z Irlandii. Nie zapomnę tego dnia. Po południu postanowiłem obejrzeć film dokumentalny o Sinead O'Connor, kompletnie nie wiedząc, co się wydarzyło. Kiedy skończyłem seans, myślę, że mniej więcej godzinę po tym seansie, dotarła do mnie wiadomość, że Sinead O'Connor nie żyje. To był 2023 rok, 26 lipca, 2 lata temu. odeszła Sinead O'Connor. Pierwsza płyta, The Lion and the Cobra, no i ten utwór Jerusalem, schowany na tym albumie między największymi przebojami takimi jak Mandinka czy Troy, 1987 rok. A tą drugą artystką, bo wspominałem o dwóch, jest oczywiście Tina Turner. Łatwo było się domyślić, bo obie odeszły w tym samym roku, w przeciągu 2 miesięcy. I w jej przypadku też wybiorę utwór trochę schowany między wielkimi przebojami z płyty Foreign Affair. Doskonały wręcz. Just kept getting kinkier, ooh, and sinkier, yeah, yeah. Undercover Agent for the Blues, płyta Foreign Affair. To jest piosenka o manipulacjach w związkach, proszę sobie wyobrazić. Manipulant jest tutaj nazwany tajnym agentem bluesa. Przypomnę Państwu teraz piosenkarkę, która zawojowała świat jednym popowym utworem w 1995 roku. To jest utwór, wręcz symbol, nosi tytuł One of Us. Ale Joan Osborne nie jest artystką popową. Śpiewa country, rocka, bluesa. No i robi to świetnie. Like a child, we're down in the Saint Teresa, z tej samej płyty co One of Us, Relish z 1995 roku, John Osborne. Mogę jeszcze kobiety grać? Mogę, prawda? Bo mam dla Państwa kobietę, która jest już legendą, zdecydowanie. Nie ma jej już z nami, bo zmarła w 2018 roku. A przypomniała mi się, choć właściwie ciągle o niej pamiętam, bo mignął mi w telewizji film Adama Sandlera Klik i robisz co chcesz. Taki błahy, choć z poważnym przesłaniem film. I tam pojawia się w jednej ze scen śpiewająca Dolores O'Riordan. I tam śpiewała Linger, ale tu w lewitacji będzie bardziej buntownicza. Yesterday we were 16. We were the rags of the river sea. We wore Doc Martens in the sun, drinking vintage cider, having fun. We were drinking vintage cider. Powiedziałem, że buntownicza, ale to głównie z powodu tytułu The Rebel, choć tekst też dotyczy okresu młodości, takiej młodzieńczej wolności i buntu. To była trzecia płyta The Cranberries, To the Faithful Departed, kolejna, która osiągnęła ogromny sukces. To był świetny czas zespołu, połowa lat 80., chciałbym, 90. oczywiście. I nikt jeszcze nie zapytał, co z polskimi kobiecymi głosami. No są. Są piękne, są drapieżne i niezwykle utalentowane. Wiele z nich bardzo charakterystycznych z pewnością i pamięta się je całe życie. Zresztą nie dają sobie zapomnieć. Na przykład Katarzyna Nosowska. I tu dopiero jest wybór, prawda? Najlepiej losować, ale nie zrobię tego, bo już wybrałem coś, za czym przepadam. Thank you. jest Nosowska przez cały utwór krzycząca i umie to robić, mimo że to piosenka o miłości, właściwie wspomnienie jakiejś relacji, która wydawała się beztroska i teraz za nią tęskni. Katarzyna Nosowska i Hej, oczywiście Wczesna jesień, taki tytuł tego utworu. Czasem się zastanawiam, gdyby nie było miłości, czy w ogóle muzyka by istniała, bo 95% tekstów muzycznych to teksty o miłości. No niech tak będzie. Ale i tak najlepsze muzyczne klimaty są o miłości nieszczęśliwej. Wtedy muzyka jest smutna i przez to piękniejsza. No i a propos, wczoraj był Dzień Wyznania Miłości. Ciekawe, czy państwo celebrowali. Jeszcze jedna polska artystka, choć lepiej byłoby powiedzieć, że zespół z wokalistką, bo to właśnie zespół zachwyca mnie tu bezgranicznie swoim brzmieniem. Świat nie kończy tutaj się, a historia tu się nie zaczyna. Tajemniczy ogród taki piękny, że czas się w nim chciał zatrzymać. Wichrom wiązał włosy snem i odpychał bardzo, bardzo cicho. Gdy o świcie rozespane liście malował tajemnicą, że zmarnowanych lat. Forum, utwór pierwszy, Ogród Półcieni. To brzmienie zachwyca mnie absolutnie. Kloster Keller na wokalu, oczywiście Ania Ortodoks. Państwo doskonale wiedzą, rzecz jasna, że to była Ania Ortodoks. Kloster Keller wciąż gra, ciągle koncertuje. No myślę, że warto się wybrać. Ale a propos koncertów, szykuje nam się prawdziwa bomba. Otóż wraca zespół Koma na serię 5 koncertów pod nazwą Gra o Wszystko. Nowe aranżacje, nowe wersje utworów. To będzie z pewnością niezwykle ciekawe przedsięwzięcie. No i przy tej okazji nie potrafię sobie odmówić. Misterna część w konstrukcji zdarzeń.